Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 7 гадзіна раніцы. У пражскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Сёння святкуюць каляды каталікі і пратэстанты ў Беларусі і ва ўсім свеце. Радыё Свабода віншуе ўсіх сваіх слухачоў, чытачоў і гледачоў са святамі. Цяпер выпуск навінаў з перша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў па выніках перамоў з расійскім калегам Мядзведзевым, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Ад 1 студзеня да 31 снежня 2009 цана паліва зменшыцца ў 2,5-3 разы, у сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі. Першыя два блюкі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ён адзначыў, што праектныя дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС накіраваныя ў Росатам, з якім трэба падпісаць рамачны контракт. Ад учорашняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў, што Расія можа ўжыць санкцыі супраць Украіны, калі Кіеў не расплаціцца па даўгах. Раней прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў заявіў, што з новага году канцэрн можа спыніць пастаўкі газу ва Украіну. Паводле «Газпрома», на канец году украінская запазычанасць перавысіць 2 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што яго краіна гарантуе бясспынныя пастаўкі газу ў Еўропу, у тым ліку і з тэрыторыі Расіі, нягледзячы на канфлікт з «Газпромам» у сувязі з украінскай запазыкай на паліва. Ющенка адзначыў, што ва ўкраінскіх сховішчах знаходзяцца каля 30 мільярдаў кубаметраў газу і што частка гэтых запасаў будзе накіраваная еўрапейскім спажыўцам. У Бетлееме духоўны лідар каталіцкай царквы патрыярх Фуат Твал у часе паўночнай каляднай мшы заклікаў да міру на блізкім усходзе. У Ватыкане ў саборы Святога Пятра 2000 вернікаў сабраліся на калядную мшу, папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў спыніць гвалт на блізкім усходзе. Расія і Сербія падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў нафтагазавай галіне. У Маскве ў прысутнасці прэзідэнтаў абедзвюх краінаў была заключаная здзелка адносна набыцця «Газпромам» кантрольнага пакету сербскага нафтавага манапалісту «НІС». На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую АЭС будуць будаваць расейцы, заявілі ў Міністэрстве энергетыкі Беларусі. Александр Лукашэнка спадзяецца на зніжэнне кошту расейскага газу ў наступным годзе. Добруская папяровая фабрыка «Герой працы» прыпыніла сваю працу. Пра ўсё гэта іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш віншуем з надыходзячымі калядамі ўсіх, хто сустракае гэтае свята ў ноч на 25 снежня. А пра тое, як вядомыя беларусы святкуюць каляды, расказвае Інна Студзінская. Прафесар Станіслаў Шушкевіч у касцёл у гэты дзень не ходзіць. Каляды для яго чыста сямейнае свята. У нас сёння вігілійны вечар, гэта традыцыя нашай сям'і. Па ўсіх канонах правядзення калядаў. З абрусом, з сенам пад абрусом, квасам, які з рыбіх галоў звараны, з кісялём і залаткамі. Это ўсё будзе так, як я памятаю з самага дзяцінства. Свята прывучыла нас святкаваць мая бабка Франя. І яна фанатычная каталічка была. Пасля эту традыцыю перняла мая маці, а калі маці памерла 80-м годзе, то перняла моя сестра. Мы да яе ідзем сёння ўсёй нашай сям'ёй. У нас такая традыцыя, пачынаем святкаваць. А заўтра дзень розных сустрэч, да нас будуць прыязджаць родныя і знаёмыя. Ведаеце, у 42-м годзе, калі тут была акупацыя, маці ў мяне была ў канцэнтрацыйным лагеры, дык тады бабка нам набыла недзе дзве булкі з сястрой. Это для мяне былі самыя важныя каляды. Гразенская літаратарка Данута Бічэль сёлета будзе адзначаць каляды вельмі сціпла. У яе смутак. Мацяж, мне смутак. Чула сябе вінаватай, што мала ўделяў ёй увагу. У нас вельмі мала. малая сям'я, я і син. У нас вельмі мало сіл у фізичних. Тому ми відзначаємо не традиційне свято, а молимося, коли можемо. Коли хочеться мені сіли сьогодні, я пойду на пастерку. А коли не хочеться, то помолюся дома і пойду завтра на 3 години на білоруську іншу. І зробимо, звісно, куцю. Тобто платок у нас є посвячений. Ніяких 7 блюдів, ніяких 12 я ніколи не робила. А зроблю я рибку, нечто з грибами, ці блинці, ці увушки. Заслужений артист Білорусі, керівник білоруської капели Віктор Скоробагатов – щирий вірник. Коляди для яго самае галоўнае свята. Як святкуюць нормальна, як усе каталікі святкуюць, так і я святкую. Абавязкова стол перад калядай. Потым набажэнства, зразумела. На імшу, на Залатую Горку, як заўжды. Я належу да гэтай парафіі. Паніцу зноў касцёл, ну а там ўжо і за стол, ўжо калядны. Такі, як належыць быць па ўсіх канонах. Треба ж і своїх родних повіншувати, у гості треба сходити, і гостей прийняти. Ну, все, належним чином. Гэтак сказаў кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скоробагатаў. А на чарзе святочнае апытанне свабоды, як гарадзенцы адзначаюць каляды, высвятляў Сергей Астраўцоў. Мы вчера уже начали готовиться к этому празднику. Мы вчера купили карп, тесто, начали готовить вчера. С мужем полностью семьей приехали, на исповедь сходили. Вифлеемский огонь взяли, ребенка садика пораньше забрали. Сходили, купили образики, крестик и взяли оплатки. Вечером обязательно будем с оплатками. Ребенок сегодня сходил в садик, уже оплатком поделился. Да? Меня с детям прижигнались. Все прижигнались, все поломали оплаток. Пожидали самого лучшего. Сегодня будем украшать мы елку. Роберт, покажите, нам дали в костюле под скатерть положить. Обязательно 12 блюд будет. Ты несешь вифлеемский огонь. Да. Вот что ты будешь с ним робить? Поставлю куда-нибудь и буду смотреть на него, радоваться. Вечера? Ну, як завжди на вигилии традиционные 12 страв. Рыба, городнина, пирожки, грибы. Кисель. Вот овсяну уже не готую, но с журавином готуем. Вы идите теперь для костела. Что вы там хочете взять? Я бегу как оплаток взять. Ну и, конечно же, с молитвой до Матери Божией конгрегации завернуться. Что будет у вас? Все постные блюда 12. Дочка приедет с мужем. Сдалек приедет? Не, с Гродно. А мы сами на вёсце живем. Все треба. Грибы и капуста, и рыба разных колеров. Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки. Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастерку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение. А на пастерку, на боженство будет о какой године? А 22 године вечером. И сколько оно протягивается? Около 2 годин. Тяжко вытормать? Не тяжко. Идите, у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищать. Чаем свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой. Гарадзенцы рассказывали, як яны збіраюцца сустракаць каляды. А теперь слово удзельнікам нашага конкурсу калядак. Нех бэнце похвалёны Иисус Христос. З Божим народженням Пана Єзуса всім. Каляда, дзетачая, канці года пачынає, нова кола прападає, дзеньок спаса нараженне для людзей во адкуплення. Крий нас Божа, ада злога, ад грахов алакога, серці нашим запаліжа, любов к людям і украніжа, веру нашую у Богу. Добивай же нам у подмогу, дай нам, Боже, ясну, яру плодну, теплу, красну. Лето тепле и урадливо, всему життю спогадливо, в осень добру и богату, зиму тиху легковату. Дай ты, Боже, хлеба уроду, у живёли дай приплоду, спору рабочий кари с працы, лату сюди в господарцы. Нех будет похвален Иисус Христос. Поздравим, моя дорогая слухача, с Божьим народением, жичим здоровья. Труд ночной тиши, Глощами расходись, станьте постеже, Бувши не вам роди, чем пензайще не выбирайте, до Бетлея поспешайте, вшивитать вана. Калядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. Шановні слухачі, удзельнічайце ў конкурсе калядак, не забывайце называць сваё прозвішча і населены пункт, адкуль вы звоніце. А тэлефон у Мінску працуе круглыя суткі 266-39-52. Працягваем праграму. Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння падвяла выніку літаратурнага конкурсу, у якім узялі ўдзел выхаванцы Віцебскай школы-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі слыху. Усе ўдзельнікі атрымалі святочныя прызы. Дэталі падае Браніслава Станкевіч. 15 хлопчыкаў і дзяўчынак 7-х і 9-х класаў прадставілі на конкурс свае творы, вершы і апавяданні. Узнагародамі для пераможцаў сталі кнігі віцебскіх літаратараў Франца Сілко, Сергія Рублеўскага і Леаніда Свеціка. Свои творчие працы подарили детям и витебские фотомастаки. Антон Степанищев передал у призовый фонд «Фотоэтюд Вечеровый Витебск», а Владимир Базан – книгу-альбом «Витебск Шагал». Отмысловый приз – кубок от редакции газеты «Комсомольская правда в Беларуси» – отримала одна из старейших удельниц конкурсу, авторка философского эссе «Справедливость» – девятиклассница Марина Лукьянец. А семикласснику Денису Казимиру достался настенный годинник за замалевку «Незвычайная сустреча». У якости доброохотных спонсоров конкурсу выступили координатор руху за свободу Витебской области Христофор Жуляпов, правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов, сябарбажу Леонид Светик. За кошт ихных доброчинных ахвирований организаторы смогли набыть для усих удельников солодкие призы и осадки, каб захватить выхованцев интернату и надалей заниматься литературной творчестью. А старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Франц Сивко передал детям книги из уластной библиотеки, каб стимулировать цікавнасць до литературы в огуле. Сябарбажу плянуюць таксама змясціць лепшыя творы ўдзельнікаў конкурсу на літаратурных старонках мясцовых газет і падарыць паасобнікі юным аўтарам. Распавядала Браніслава Станкевіч з Віцебска. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Жыццё цяпер не мёд, амаль ва ўсіх. Але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас. Асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Чарговы агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. А я тым часам нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко по выніках перамовы с президентом России Медведевым заявил, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет істотно знижаться. Первые два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. Про это поведомил директор департаменту по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Миколай Груша. Сябры аркамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную «Маладым фронтам». Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Сёння, адкрываючы лядовы палац у Бярозе, Александр Лукашенко пракаментаваў вынікі газавых перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле спадара Лукашэнкі, кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжаны. Ад 1 студзеня да 31 снежня наступнага года цана паліва зменшыцца ў 2,5-3 разы і ў сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі, зазначыў Александр Лукашэнка. На чым грунтуецца ягоная ўпэўненасць, высвятляў Ігар Карней. У расійскім канцэрне «Газпром» адмаўляюцца называць кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе. Прадстаўнікі канцэрну абмяжоўваюцца адказамі, што дэталёвыя перамовы на ўзроўні асобных ведамстваў будуць ісці да канца снежня, таму афіцыйны кантракт пакуль не падпісаны. У сваю чаргу Александр Лукашэнка учора паведаміў журналістам, што перамовы ў Маскве хоць і былі складанымі, аднак прынцыповае пагадненне ёсць. Мы дзейсна дагаварыліся па ўсім вопросу. Я не хачу называць всякіх там разных цифр, цэн на газ, хаця яны абсуждаліся, мы дасіглі канкрэтных соглашэнь. Скажу толькі адно, цена будзе падаючая. У сваю очередь я расіянам сказаў і прэм'еру, і прэзідэнту, што, канешне ж, беларусы благодарны за дагаварёнасць, каторую мы дасіглі, і мы, канешне, долго не останемся. Яшчэ раней намеснік міністра эканомікі Уладзімір Адашкевіч заяўляў, Беларусь збіраецца купляць расійскі газ не вышэй як па 160 даляраў за 1000 кубаметраў з наступным паніжэннем да 140 даляраў. У любым выпадку названыя сумы ў разы меншыя за кошты для краінаў СНД, не кажучы пра заходнюю Еўропу. Які бартэр Беларусі прапануе Масква за адносна танны прыродны газ? Ускосна крамлёўскія патрабаванні агучыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што 22 снежня на перамовах з Мядзведзевым абмяркоўваліся пытанні перспектыўных стасункаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Ён не выключыў, што пасля новага году палата прадстаўнікоў можа разгледзець зварот абедзвюх рэспублік аб прызнанні незалежнасці. Эксперты называюць і іншыя заступкі Маскве. Так Лукашэнка паабяцаў Мядзведзеву, што расійскі рубель можа стаць для Беларусі рэзервовай валютай разам з даляром, еўра і юанем. Апроч таго, абмеркаваны комплекс пагадненняў пра ўзмацненне беларуска-расійскай групоўкі ў Беларусі. Сёння ў Мінску абвешчана, што два першыя энергаблёкі беларускай АЭС будзе будаваць расійскі Росатам, нават без правядзення тэндэру. Эксперт у энергетычнай галіне, былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч, кажа, што адносна Беларусі «Газпром» апынуўся ў досыць складаным становішчы. Нельга гандляваць сабе на страту, але і запярэчыць Крамлю немагчыма. У сувязі з тым, што «Газпром» і іншыя газаздабываючыя і экспартуючыя краіны ствараюць свой АПЕК, фактычна адвязаліся ад сусветнай цэны на нафту. І трымаюцца, яны робяць сваю гульню. Канешна, Расія хацела б нейка памяняць уменьшение доходности в Европе компенсовать увеличением праз Украину и Беларусь. Але много ж не возьмешь. Все-таки цена будет на початку повеличенная больше того, на что различивали, закладывали в бюджет. Выше, чем 140 доляров. Учора в Москве найбуйнейшие сусветные экспортеры природного газу домовилися не демпинговать и трымать высокую ценовую плянку на паливо. Прысутны на пасяджэнні прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін наўпрост заявіў: «Свету трэба прызвычаіцца, што таннага газу больш не будзе». Распавядаў Ігар Карней. Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев. Что дня? Хвали свободы. Хвілін праз 25 у нашым эфіры прагучыць чарговая перадача па выніках 2008-га. Гадавы агляд званкоў на свабоду, у якім народ гаворыць пра сябе. А мы працягваем праграму. Беларускую атамную электрастанцыю пачнуць будаваць расейцы. Менавіта яны ўзвядуць першыя два блокі АЭС. Пра гэта сёння заявіў дырэктар Дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Тэму працягвае Владзімір Глот. Мікалай Груша паведаміў, дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС ўжо накіраваныя ў расійскую дзяржаўную карпарацыю «Росатам». З ёй трэба падпісаць рамачны кантракт. Спадар Груша спадзяецца, што гэта адбудзецца ўжо ў першым квартале наступнага году. Потым будзе вызначана канкрэтная расійская кампанія, якая пачне будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ці не атрымліваецца ў гэтым выпадку так, што тэндар на будаўніцтва АЭС не адбыўся, спыталіся журналісты ў Мікалая Грушы. У нас просто выбара нет, паскольку те зарубежныя кампаніі или не далі канкрэтнага ответа, или не могуць абеспечыць сооружэнне АЭС в намеченыя срокі. Поэтому, естественно, значит, остаётся строительство первых двух блоков, скорее всего, за Российской Федерацией. Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России. Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там, коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуль, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, и они не собирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчимо и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать. Палітолях Александр Класкоўскі лічыць, пры вызначэнні коштаў расійскага газу для Беларусі на наступны год улічвалася і абавязанне афіцыйнага Мінску аддаць будаўніцтва атамнай станцыі менавіта расійскай кампаніі. Гэта, канешне, мае і свой палітычны, такі геастратэгічны аспект, таму што Беларусь нібыта імкнецца абвязацца, так бы мовіць, у энергетычным плане ад Расіі, а насамрэч атрымліваецца, што прывязваецца яшчэ мацней. І, канешне, гэта яшчэ адна зачэпка, гэта яшчэ адныя лейцы, якія будуць дапамагаць Расіі ўсё ж такі праводзіць тут сваю палітыку. Заявіў свабодзе палітолях Александр Класкоўскі. Эканамічную тэму працягне наступнае паведамленне з Гомельшчыны. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік. Распавядае адна з работніц фабрыкі. Кого какой есть отпуск, тот идет. У меня часть отпуска, я его забираю. Долг. По-разному, по желанию работника. У кого что есть, тот идет. На фабрице теперь працуе амаль 1200 человек. Невыкарыстаны отпочинок альбо частку его мае прикладно траціна коллективу. Остатние пойдуть у вымушенный отпочинок с захованием 2/3 заробку. С разлику среднемесячной ставки у памеры 220 тысяч рублей. Калядна-навагодняя вакацыя героя працы распачатая не ад добрага жыцця. Да гэтага спрычыніўся фінансавы крызіс, які істотна паўплываў на збыт папяровай прадукцыі. Намесніца генеральнага дырэктара фабрыкі ў пытаннях эканомікі Таціана Цвердакова так патлумачыла нашаму радыё сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве. Останавливаемся. Нет потребителей, на склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят? Як стало вядома, адпачынкі і вакацыі будуць цягнуцца на папяровай фабрыцы до 12 студзеня новага году. Аднак ніхто не бярэцца цяпер прагназаваць, як зменіцца сітуацыя до таго часу. Про кризис у Добруши рассказал Вячеслав Кулик. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет святар Глыбоцкой епархии Святой Троицы Виктор Михевич. У доследах мы поговорим про цуды на каляды у житті ведомых людей. А в нашем опытании на городинских улицах люди скажут, як яны вітаються на свято Божого народження. А мы тем часом протягиваем передачу. Старшыня Бабруйска гарвыканкаму Дмітрий Боханаў заклікаў пашыраць платныя паслугі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, медыцыне, адукацыі і спорце. Гэта, на ягоную думку, дазволіць знайсці сродкі на сацыяльныя патрэбы. Паведамляе Андрэй Белагубаў. З новымі патрабаваннямі Дмітрый Бонахаў выступіў на сесіі гарсавету, які разглядаў гарадскі бюджэт на 2009 год. Кіраўнік гарадской вертыкалі запатрабаваў больш укараняць платныя паслугі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, медыцыне, адукацыі, культуры і спорце, больш актыўна прадаваць за аўкцыёнаў зямельныя дзялянкі і нерухомасць. Цытуюць выказванне старшыні гарвыканкаму афіцыйныя крыніцы. Былы дэпутат бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір твердзіць, што гэтыя патрабаванні сведчаць пра складаную эканамічную сітуацыю ў горадзе, а ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа. Прымаючы такія вандаіскія рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць і без таго знерваваных людзей. А маючы на ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх, працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць, што думаюць ось кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў наконт гэтых праблем, як яны будуць выходзіць з гэтай сітуацыі. І проста вось людзей адпраўляюць адпачынак да 7 студзеня. Зазначае Алесь Чыгір. Папоўніць бюджэт дапаможа, на думку Дмітрыя Бонахава, і выкананне дырэктываў прэзідэнта. В условиях вот этого мирового финансового кризиса остается актуальным вопрос и даже возрастает в несколько раз директива номер 3 президента, которая говорит не только о том, что мы должны экономить топливно-энергетические ресурсы, мы сегодня должны думать об экономии всех ресурсов. Лічыць Спатар Бонахаў. Гарадскі бюджэт дэпутаты зацвердзілі. Згодна з ім, гаспадарнікі павінны ў наступным годзе вырабіць прамысловай прадукцыі на 13%, а спажывецкай на 15% больш, чым у 2008. Алесь Чыгір сумняецца, што зацверджанае дэпутатамі будзе выканана. Калі, скажам, у горадзе ёсць праблема, то трэба спачатку вызначыць, што гэта за праблема, і адкуль яна взялась, даць такі дыагноз гэтай праблеме. Далей павінен быць план, там, стратэгія вырашэння гэтых праблемаў. І ўжо пасля павінны быць канкрэтныя захады, як мы гэту праблему будзем вырашаць. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах прадпрыемства ў вобласці назапашана болей за 77% гатовай прадукцыі ад сярэднемесячнага аб'ёму. Большыня прадпрыемства мае праблемы са збытам прадукцыі і церпіць ад нястачы абаротных сродкаў. Папаўняць жа іх праблематычна, бо банкі не даюць крэдытаў. А зараз слово наведнікам нашага сайту. З каментарамі да нашых матэрыялаў вас пазнаёмяць Алена Струва і Юрый Дракахруст. Якой можа быць цана расійскага газа для Беларусі ў наступным годзе? Гэтае пытанне хвалюе чытачоў матэрыялу, прысвечаных апошняй паездцы ў Маскву беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі і яго перамовам з расійскім калегам Мядзведзем. Адказныя чыноўнікі ў Маскве і ў Менску кажуць, што гэта цана адэкватная, аднак пры гэтым адмаўляецца называць яе. Некаторыя наведнікі мяркуюць, што цана залежыць ад прызнання Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама ад будаўніцтва расейцамі першых двух блокаў беларускай атамнай электрастанцыі на Астравеччыне. Наведнік пад нікам Чытач. Хто б сумняваўся? Напэўна, гэта і ёсць цана таннага расейскага газу для Беларусі. Астравеччына чакай наплыву расейцаў. Асімілююць пакуль яшчэ чысты край. Серж з Менску. Ва ўсялякім разе ясна, што газавай вайны не будзе. Мышалоўка ўжо захлопнулася. Каваль. Цану на газ не называюць, таму што Лукашэнка прадаў палову Беларусі. А можа і ўсю, ніхто ж не ведае. Ананімны наведнік. Цана на газ упадзе ўтрая, як найменей. Як у кіно. Хутка ў тваім доме будзе гуляць музыка, аднак ты яе не пачуеш. І яшчэ да аднаго матэрыялу, які выклікаў рэакцыі з боку наведнікаў форумы свабода.орг. Міністэрства культуры не падтрымала ініцыятыву актывістаў Маладога фронту дэмантаваць помнік Леніну на плошчы незалежнасці ў Менску. Максім з Менску. Калі да ўлады ў Беларусі прыйдзе сапраўдная беларуская ўлада, тады помнікі Леніну, Дзяржынскаму і Калініну і іншым перанясуць музей-галерею савецкіх помнікаў. Замест помніка Леніну на плошчы незалежнасці будзе стаяць помнік Льву Сапегу са статутам вялікага княства ў руках. Наведнік пад нікам Бай. Ідэя камунізму сябе вычарпала. Тут няма шанавання ні Леніна, ні Брэжнева. Таму маладому фронту няма чаго баяцца. Хай стаіць помнік. Гэта міг беларускай гісторыі, напрыклад, як вялікае княства літоўскае. А гісторыю трэба берагчы. Наведнік Шыпа. Апазіцыя, няўжо вы лічыце, што лёс гэтага кавалку бронзы ёсць самым важным на гэты момант? Ва ўсялякім разе Леніна прынамсі ведае большая колькасць людзей, чым Сапегу ды іншых дзеячаў вялікага княства літоўскага. Калі камунізм пад трыбунал, дык давайце і Казуліна пад трыбунал, як былога камсамольскага важака. Аднак нельга, бо ён палітвязень, змагар з рэжымам. Толькі паспрабуйце не надрукаваць гэты мой каментар. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самые вострые пытанні. Самые недоступные особы. самый демократичный средок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. На черзе новини, а после их огляд и стол слухачев и звонки на свободу. Выниковая передача 2008 года. Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 7:30. У Праской студии далее с вами Татьяна Пуклад. Протягиваем программу выпуском новинов. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў па выніках перамоў з расійскім калегам Мядзведзевым, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Ад 1 студзеня да 31 снежня 2009 цана паліва зменшыцца ў 2,5-3 разы і ў сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі. Першыя два блюкі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ён адзначыў, што праектныя дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС накіраваныя ў Росатам, з якім трэба падпісаць рамачны контракт. Ад учорашняга прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добрская папяровая фабрыка «Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў, што Расія можа ўжыць санкцыі супраць Украіны, калі Кіеў не расплоціцца па даўгах. Раней прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў заявіў, што з новага году канцэрн можа спыніць пастаўкі газа ва Украіну. Паводле Купрыянава, з учорашніх перамоў «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны вынікае, што украінскі бок да 1 студзеня не расплаціцца за газ, пастаўлены ў лістападзе-снежні. Доўг Украіны складае 2,1 мільярда долараў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што яго краіна гарантуе бясспынныя пастаўкі газу ў Еўропу, у тым ліку з тэрыторыі Расіі, нягледзячы на канфлікты з «Газпромам». У часць сустрэчы з пасламі краін Вялікай Сямёркі ў Кіеве Ющенка адзначыў, што ў украінскіх сховішчах знаходзіцца каля 30 мільярдаў кубаметраў газу і што частка гэтых запасаў будзе накіраваная еўрапейскім спажыўцам. У Бетліеме духоўны лідар каталіцкай царквы патрыярх Фуат Твал у часе паўночнай каляднай імшы заклікаў да міру на блізкім усходзе. Імша праходзіла ў храме Раства, які пабудаваны на месцы, дзе паводле падання нарадзіўся Ісус Хрыстос. У Ватыкані ў саборы Святога Пятра, дзе тысячы вернікаў сабраліся на калядную імшу, папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў спыніць гвалт на блізкім усходзе. Расія і Сербія падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў нафтагазавай галіне. У Москве была заключеная сделка относно набыцця «Газпромом» контрольного пакету сербского нафтового монополисту НИС. Подписанные и основные умовы газового транзиту про территорию Сербии. На хвалях свободы были новины. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12:13 выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра сябе». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадскай актыўнасці і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Святочны калядны вечар апусціўся на зямлю. У яго незвычайныя гукі і пахі, і рыпенне свежага снегу, і смалісты водар толькі што прынесены з лесу ялінкі, і лугавы пах сена, пакладзенага пад белы абрус, і далёкі голас касцельнага аргана. Дзіцячае чаканне цуда, прачуванне казкі, спадзяванне на незвычайнае – усё гэта каляды. У лістах, выбраных для сённяшняй апошняй у 2008 годзе праграмы «Паштовая скрынка 111» і святочныя віншаванні, і падсумаванне вынікаў, і пажаданні на будучы год. А пачну са святочнага допісу Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Слухач заклікае да новага позірку на незаўсёды радасную рэчаіснасць. Ён піша: «Часта слухаю вашы перадачы, прыслухоўваюся да меркаванняў слухачоў, але не з усімі пагаджаюся. Чамусьці вам часта пішуць пра кепскае жыццё. Згодзен, жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх. Але гэта не прычына, каб забываць пра ўсё тое добрае, што адбываецца на свеце. Сябры, калі мы будзем скардзіцца на тое, што сёння нам дрэнна, што заўтра таксама нічога добрага не чакаем, то будзьце ўпэўнены, што гэтыя думкі акажуць свой уплыў на будучыню. І тады сапраўды заўтрашні дзень прынясе не самыя лепшыя навіны, калі не сказаць яшчэ горш. А трэба спадзявацца і верыць, што будучыня нам усміхнецца, што заўтра будзе крышку лепш, чым сёння. А праз дзень становішча яшчэ трошачкі зменіцца. А калі грузнуць у чорных фарбах, дык не дзіва, што можна атрымаць і душэўную траўму ад адных толькі невясёлых думак. Так што, шаноўныя сябры свабоды, няхай ва ўсіх нас будуць светлыя думкі і надзеі, а таксама спадзяванні на лепшае жыццё. Давайце зробім любімую свабоду месцам сустрэчы людзей аптымістычных і ўпэўненых у заўтрашнім дні. Вельмі хочацца, каб у перадачы «Паштовая скрынка 111» наш шаноўны Валянцін Жданко зачытваў болей радасных лістоў. Але, сябры, паверце, гэта ўжо ў нашых руках. Гэта залежыць ад нас саміх», – напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Сапраўды, Сергей, без аптымістычнага позірку на жыццё, без надзеі і веры ў лепшую будучыню – рэчаіснасць часам выглядае зусім ужо змрочнай і беспрасветнай. Але людзі пішуць нам пра тое, што яны ў сапраўднасці бачаць і адчуваюць, якім успрымаюць гэты свет. Тым і цікавыя, і каштоўныя гэтыя лісты. З разнастайных думак, пачуццяў, уражанняў, светлых і змрочных, узнёслых і панурых, і складаецца стракатая карціна быцця. Будьце рознымі і пішыце пра рознае. Галоўнае – шчыра. 2008 год застанецца ў гісторыі як час складаных эканамічных выпрабаванняў, сусветнага фінансавага крызісу, што ахапіў многія краіны. Балюча адбіўся ён і на Беларусі. Тэма эканамічнага крызісу – адна з галоўных у нашых праграмах, якія гучалі на працягу другой паловы мінулага году. Адбілася гэта і на пошце «Свабоды». Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму – наш даўні сябр Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Ён піша: «І прэзідэнт, і ўрад увесь час паўтараюць, што гэтая зараза, крызіс, узнікла не ў нас, а ў краінах з кепскім здароўем, эканомікай. А мы настолькі моцныя, што калі і падхопім гэты вірус, дык вельмі хутка яго адолеем. І тут я ўяўляю, што было б у заходнееўрапейскай краіне, калі б яна апынулася ў нашым становішчы. Большая палова прадпрыемстваў стратныя, траціна бюджэту ідзе на датацыі сельскай гаспадарцы, заробак у большасці насельніцтва 100-200 даляраў. Дапамога па беспрацоўю 15-30 даляраў. Кошт бензіну ўдвая вышэй, чым у ЗША. І ўсё гэта пры цане газу ўтрая ніжэйшай, чым сусветная, і пры сусветных, а то і вышэйшых цэнах на харчаванне і прамысловыя вырабы. І вось я задумаўся, што адбылося б у такой краіне. Паводле майго глыбокага пераканання, у такой краіне ўжо даўно быў бы абвешчаны крызіс, а грамадзяне абвясцілі б ураты прэзідэнта банкрутамі і змялі б такую ўладу за лічаныя дні. Але гэта ў іх. А ў нас усё гэта называецца квітнеючай краінай. Хоць насамрэч менавіта нас гэта зараза апанавала найбольш, і ўжо даўно эканамічны арганізм Беларусі ахоплены хваробай. Ну, а цяпер нам яшчэ дадалі дадатковых вірусаў. Так што выглядае вельмі няхутка, мы ад усяго гэтага ачухаемся. Хоць напярэдадні новага году і хочацца спадзявацца на лепшае», — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Вядома, эканамічныя праблемы дзяржавы балюча адбіваюцца на паўсядзённым жыцці людзей. Але многія эканамісты і палітыкі знаходзяць у гэтым стане не толькі негатыўныя моманты. Бо адначасова цяперашні крызіс – выпрабаванне на жыццяздольнасць для ўсёй эканамічнай і палітычнай сістэмы, створанай у Беларусі. І ёсць пэўныя шанцы на тое, што гэта выпрабаванне змусіць уладу да істотных рэформаў. Менавіта падчас падобных крызісаў адбываюцца найбольш заўважныя пераўтварэнні, якіх патрабуе новая сітуацыя. Згадайма, гарбачоўская перабудова таксама пачалася на тле зніжэння сусветных нафтавых цэнаў і заняпаду савецкай эканомікі. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Перад навагодні час у Беларусі традыцыйная пара падпіскі на газеты і часопісы на будучы год. Падпісная кампанія шмат дзе ператвараецца ў кампанію палітычную. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах і слухачы «Свабоды». Вось што піша з гэтай нагоды Алег Сергеяў з Віцебску. Спорт у нас у краіне ў пашане. Найбольш моцныя спартсмены ў абласцях атрымліваюць дзяржаўныя стыпендыі – 10 альбо 12 базавых велічыняў. Грошы гэтыя трацяцца на харчаванне, вітаміны і гэтак далей. А вось у нас, у Віцебскай вобласці, кіраўнікі аблспартуправлення заахвочваюць прымусовую падпіску на дзяржаўныя газеты, у прыватнасці на спартсіўную панараму. Гэта задавальненне каштуе 36 тысяч рублёў. Спартсмены падпісвацца не хочуць, але іх прымушаюць. Ці законна гэта? Здаецца, кожны чалавек павінен сам рабіць падобны выбар. Можа, я хачу чытаць «Савецкую Беларусію», а можа, «Народную волю». Чаму ж за мяне нехта вырашае, што мне выпісваць? Увогуле атрымліваецца, што нас, спартсменаў, прымушаюць замест вітамінаў есці спартсіўную панараму. Ці законна гэта? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алег Сергеяў з Віцебску. Так званы добраахвотна-прымусовы прынцып у гэтай справе ўзяты з практыкі савецкай эпохі. Тады ім шырока кіраваліся ў самых розных палітычных кампаніях. Пры арганізацыі суботнікаў, прыёме ў камсамолы і піянеры, зборы грошай на карысць розных нібыта добраахвотных таварыстваў, вратавання тапельцаў, садзеяння арміі, дапамогі Чырвонаму крыжу. Зразумела, спадар Сергеяў, што ніводзін беларускі закон не прымушае грамадзянаў выпісваць і чытаць тую ці іншую газету. Пытанне ў тым, ці адважваюцца людзі ў сённяшніх беларускіх умовах адстойваць уласныя правы і пярэчыць начальніку, які выконвае яўна незаконныя дырэктывы свайго ідэалагічнага кіраўніцтва. Наступны пераднавагодні вершаваны ліст ад нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. У допісе ёсць такія невясёлыя радкі. У крамах навагоднія свецяцца агні, толькі мне ад гэтага радасці ані. Цэны з глузду з'ехалі, іх не ўтаймаваць, і з нагоды гэтае хочацца сказаць. Толькі не паможа гэты крык душы, бо купіць не зможаш на свае шышы ні вяндліны смачнай, ні добрых кілбас да стала святочнага. Гэта не для нас. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Можа, варта даць паслухаць гэты верш маім землякам, піша слухач. Няхай яшчэ раз згадаюць пра нашу рэчаіснасць і задумаюцца. А на заканчэнне калядны ліст з вёскі Кадзі Ашмянскага району. Наша слухачка Леакадзія Бушмовіч звяртаецца, як яна адзначае, да ўсіх. І тых, хто робіць рэпартажы, і хто бярэ інтэрв'ю, і хто вядзе перадачы, а таксама тых, хто слухае «Свабоду», дасылае лісты, тэлефануе ў рэдакцыю. Слухачка піша. Няхай кожнага аб мяне смутак, а душэўны спакой будзе добрым спадарожнікам у кожны дзень новага году. Хай жа святы дух надае сілу і нястомнасць вам, паважаны Валянцін, а таксама ўсім вашым калегам абвяшчаць людзям праўдзівыя і цікавыя навіны, даючы мажлівасць кожнаму думаць, разважаць, знаходзіць правільнае меркаванне аб тым, што адбываецца ў нашым супярэчлівым жыцці. Дзякую вам, спадарня Леакадзія, за добрыя словы. У вашай кароткай фразе фактычна сутнасць нашай місіі, той ролі, якую Радыё «Свабода» імкнецца выконваць у розных рэгіёнах свету, у тым ліку ў Беларусі. Прыемна ўсведамляць, што вы так дакладна гэта зразумелі і выказалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых вам святаў і шчаслівага новага году. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка па выніках перамоваў з прэзідэнтам Расіі заявіў, што цэны на газ для Беларусі цягам наступнага году будуць істотна зніжацца. Першыя два блёкі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Мікалай Груша. Члены аргкамітэту Астравецкай атамнае гэта злачынства Мікалай Уласевіч ды Іван Крук падалі пазоў у суд на Астравецкі райвыканкам пасля таго, як ім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. З Бабруйскай калоніі паводле акту памілавання вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі. Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно те, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев. Что дня? Пали свободы. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра сябе. Каторы раз схіляю галаву перад мужнасцю нашай моладзі. Тое, што адбылося 25 сакавіка, пабачыць весь свет. Такога здзека над людзьмі няма ні ў адной краіне. Николі не паверу, што такія як Парсюкевіч і іншыя прадпрымальнікі і наогул наша моладзь могуць збіваць міліцыю, ды наогул весці сябе непрыстойна. Яны выступаюць за свае правы, а мы, людзі старэйшага пакалення, вельмі пасіўны. Дзе на ваш слухач абазваў усю дэмакратычную моладзь лудакамі і гультаямі. Мне было крыўдна і абразліва слухаць гэтыя словы. Я сам з'яўляюся ўдзельнікам маладога фронту, але я сумленна працую ў мясцовым калгасе і ніякіх грошай ад дзяржавы не чакаю. Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина. Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие. одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью. Освобождены политическое заключенное. А в народе говорят так: кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел. Вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу». Слухачи выказываются про владу и оппозицию, про пленность ихних инициатив. Увесь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтримливали и осуждали. В вашей увазе самые интересные телефонования, у яких народ выказывается про себе. С вами Мария Ивановна, вёска Квасовка. Как застаться во владе, спаивают народ. Вечер. Стоит черга за водкой и вином. Молодые пьют просто на сходках магазина, не закусываючи, бо на еду грошей не хапило. А милиции и за свечкой не нойдешь. Хопит нам терпеть. Поважаные соотечественники, до вас звертається шараговий громадянин Микола Канахович. Ви пам'ятаєте, за кого ви голосували 4 роки тому? І що вам обіцяли яни? Вас тоді обманули, бо потім позбавили усіляких льгот. Не ходіть на гетія так названі вибори, бо на вашим гарбі яни хочуть заїхати у рай. Тільки об'явивши бойкот, ви заховаєте своє сумління, чоловічу годність, повагу нащадків. Білорус, коли ти саправ правдив чоловік, тик не опускайся до узровню черв'яка, бо розтопчуть. Тільки бойкот і ще раз бойкот. Слухачка свободи сказала: «Ми стомилися жити у постоянному страху. Гетим усе сказано. Ми не живемо у свободній країні. У нас пригон у різних виявленнях. Пригон безправ'я, необороненість повсюль, як ядовитий туман. Навіть думати свободно нельга». Дорогі слухачі, чого ви жалітеся життю? Самі ж собі вибрали гэтага правдыра. Живе Беларусь, раді Люберці. Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, що ми, мов, аполітичні, нам аби можна було робити. Так вот, що я вам скажу. Свобода економічна не може існувати без свободи політичної. Это не я придумав. Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, вплоть до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование. Хотелось бы выказаться на конт так званых предпринимальников. Хочуть привезти где-то за межи 2-3 сумки товаров и прокормить на этими самими семьи кормить. Хай беруть землю, сеють збожжа там, чи ще що, чи потребують другої праці. Це ринки вже з їхніми товарами. Це вчорашній день. Треба добрі магазини під кришею, у теплі. А що це? Сидять там, ці сумки, палатки. Це дика Азія, а не ринки. Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В выниковой программе народ выказывается про себе. К электорату президента. За президентом вы пошли куда-нибудь, не зная сами. Он запретил свободы все, оставив только те каналы, где контролируется все, чтобы люди правды не слыхали. Но он придет, тот правый суд, всех соучастников найдут и привлекут их всех к ответу. Я думаю, это время было бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сдержим сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте не будет нации. Какие светлые, полные веры слова Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея. А где ж наш выхваленный БРСМ? Мы дошли до некой небеспечной рысы у нашем житті. Что далей? Пробую разговаривать по-белорусски со своими сябрами-пенсионерами. Не отрымливается. Кажут, что это смешно. Может, наша молодь будет пропагандистами белорусской мовы. Недавно я почув, як одна з ваших слухачок злосно вас критикувала. Поважаные, вас ніхто не примушає слухати Радіо Свобода. Для вас існує перший канал Белорусського радіо. А коли вже слухаєте, так будьте так ласкаві, не критикувати. Лічу, што ў Беларусі парушаюцца сацыяльныя і грамадзянскія правы і тых людзей, што пацярпелі ад ядзернага выбуху на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Гэта парушэнне права на здароўе, якое замацавана дакументамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На Гомельшчыне ды Магілёўшчыне з'явіліся экалагічныя бежанцы, з ліку якіх у той час іх накіравалі на працу ў Чарнобыльскую зону як прафесійна непадрыхтаваных ліквідатараў. І зараз тыя грамадзяне, якія маюць адначасова статус ліквідатара і статус экалагічнага бежанца, доўгі час пражываюць на забруджанай радыяцыі зямлі. Ні ўрад, ні дэпутаты не зацікаўлены ў тым, каб гэтай катэгорыі грамадзян адмянілі дарагія візы дзеля медыцынскай рэабілітацыі свайго здароўя за мяжой. Калі гэтага права не існуе, то і права на здароўе дыскрэдытавана тымі, хто павінен турбавацца аб лёсе беларускай нацыі. З Гомельшчыны чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверс. Я обращаюсь в город Жодино в исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ и направляет меня. Идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей и сделайте порядок в этом Жодино. Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, в стране нужен новый вожак. Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого. В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ. Хочу попросить от имя многих слухачов свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же вести вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио. И хай они туда звонят и тишутся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника. Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишені не заметить прибавку грошей, не поверить. Покуль кошти у крамах не убачить ценники, не поверить. Щоденно мы слухаем и бачим спектакли об нашем красномовном житті, и что нам погрожает его знищить, а тому треба мацавать армию, каб оборониться. А може под маской оборонить країну, хто-то оборонить себе от покарання за здраду. Гэтай теме я присвятив свой верш «Абудіся, мой край». Абудіся, народ, мой коренний, пробудіся от рабського сну. Твой веками лёс над дободренний, бо пригон три погибель гнув. Ти на щастя шукаєш притулок у просторах говорки чужой, дек повинен же знать поратунок у свободі, што вкрита імжой. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!